A long time ago, in a galaxy far, far away. Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu. Merhaba sevgili Kırık Plak Kulübü sakinleri. Bu hafta 70'li ve 80'li yıllardaki dönemimizi bu programla kapatmış oluyoruz. 70'li ve 80'li yıllarda geçtiğimiz programlarda sizlere dinletemediğim şarkıları bu programda dinleteceğim. Bunlardan ilki Rick James'e ait orijinali 7 dakika olan Super Freak. We'll be right back. super freak. A girl's a super freak. Super freak. A girl's a super freak. Super freak. A girl's a super freak. Ho! Super freak. Super freak. Super freak. James'in ardından Gibson Brothers'a kulak veriyoruz. Que sera mi vida? Yeah. 80'li yılların kült filmlerinden bir tanesi Flashdance'ti ve bu Flashdance filminin bir de güzel mi güzel şarkısı vardı. What a Feeling, Irene Cara. Gloria Gaynor dendiğinde akla ilk gelen şarkı, hatta tek gelen şarkı I Will Survive'dır. Ama Reach Out, I'll Be There'i de seslendirmişti kendisi. Don't Let Me Be Misunderstood. 80'li yılları çalıp da bu şarkıyı çalmamıştım ve işte şimdi Santa Esmeralda sizlerle. We'll be right back. 80'li yılları dinlettiğim programlarda sizlere dinletemediğim bir şarkı daha vardı. Cool and the Gang'den dinliyoruz Fresh. I've got some Ve 70'li yıllardan bir film müziği desem daha doğru olacak. Rocky filminin soundtrackinde yer alan Gonna Fly Now. Maynard Ferguson. ...80'li yıllarda sizlere Michael Jackson ve Jackson 5'ten şarkılar dinletmiştim. Bir başka Jackson 5 şarkısı ise Dancing Machine. She's a dynamite attraction. At the top of a corn, she goes. Geçtiğimiz dönemlerde sizlere dinletemediğim bir isim Peter Brown'du ve işte Dance With Me. John Travolta ve Olivia Newton-John'un başrollerini paylaşıp şarkılarını söylediği Grace filminin bir şarkısını dinletmemiştim sizlere. You're the one that I want. Shape up. 70'li yıllardaki funk müziğin ağababaları, bir dönemin hip hop müziğinin de öncüleri sayılan iki kişi var şimdi. Bunlardan bir tanesi grup Parliament, diğeri ise rap müziğinin ağababası George Clinton ve şarkıları Flashlight. Five Thousand Volt sizlere ritmini yakalayıp da bir türlü dinletemediğim I'm on Fire'la karşınızda. Çok uzun zaman önce, uzak, çok uzak bir galakside. Çok uzun zaman önce köşemizde bugün Betty Hutton teyzemiz var. Amerikalı sahne, sinema ve televizyon oyuncusu. Aynı zamanda komedyen ve şarkıcı. Bu zatı muhterem teyzemiz, bir demiryolu işçisinin kızı olarak 1921 yılında doğdu. 3 yaşındayken şarkı söylemeye başlayan Betty teyzemiz, gençlik dönemlerinde yerel gruplarla şarkı söyledi. Broadway'e iş için geldiği zaman orkestra şefi Vincent Lopez tarafından keşfedildi. 1939 yılında Warner Bros. Firması için çeşitli müzikallerde kısa roller aldı. 1942 yılında yıldız oyuncu oldu. Fred Astaire, Bob Hope, Dan Martin, Jerry Lewis gibi isimlerle birlikte çalıştı. 1942 ile 1952 yılları arasında 19 film yaptı. New York Times onu bir yangın alarmı gibi ses verebilen arsız, enerjik icracı olarak tanımlıyordu. 1944 yılında Capitol Records'un uzun süreli kayıt anlaşması yaptığı ilk sanatçılardan biri oldu. O kadar anlattık. Bir de Blow a Fuse şarkısını dinleyin. Bakalım siz ne düşüneceksiniz. Haftaya görüşmek dileğiyle. It's oh so quiet, shh, shh. It's oh so still, shh, shh. You're all alone, shh, shh. And so peaceful until you fall in love. See? up above. Zing boom is caving in. Wham! You've never been so nuts about a guy. You wanna laugh, you wanna cry, you cross your heart and hope to die till it's over. And then, shh, shh, it's nice and quiet, shh, shh, but soon again, shh, shh, starts another big riot. You blow a fuse, zing, boom, the devil cuts loose, zing, boom, so what's the use? Wham, bam, a falling. Well, you almost have a fit. This guy is George and I got hit. There's no mistake, 'cause this is it. Till it's over. And then, shh, shh, it's nice and quiet, shh, shh, but soon again, shh, shh, starts another big riot. You blow a fuse, see, Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu.